تیاری کہی دبی دلیل خبر ہو دم ملیانو لاکی یت تبی نلمانی اسلام قطع کے ودا کے امی سڑے رہے پس پوئی گنا کو ملیانو والا بے دلیل سے یوکڑی دی خواہشات اغور تہلی پلان کے بابا دار تبی زمار دیں دار گزن زمار دیں اغور تہلی چمڑے بیس خاتن بخلی کی نو خخائے مقامے والا پکار دیں دا ٹولا مانی دی مانے بے دلیل خواہشات خبریں دوائمان دا سوچا میان چل ان پڑھ ومن امیون بازی دا سے ان پڑھ دی لا علمون الکتاب الا امانی نپوئی گی پا کتاب دا اللہ مگر صرف الفاظ لستلو الفاظ وئی دا سی مولا سے برے ختم کے خوڑیر تک رہے لس منٹ کے بدل دری سی پارے ہوئی دس تکڑی خلق ہوئی دا زمگا مولا رہے اللہ ہوئی دا ستامی رہے من امیون لا علمون الکتاب الا امانی دی پا الفاظ لستلو پوئی گی نور پا ستکی نپوئی خدای دے کتاب پا مطلب نہیں پویا دے تامی سڑے ہو ارگر سرام یعنی اور کتاب پا مطلب بانے خود پویا نہیں صرف الفاظ ہوئی دا دی پا دی دن کے سو چل پی جو سڑے پا دن کے پا عمل کے وہ چکل ہے دلیل نہ خبر دے مانے نہ خبر دے نہ ٹھیک دے گا صحیح روانی چھ خبر نہ ندارے سکے دے عقیدے سنگ ساتھی دا اولیاء و پبارکے زیارتو نہ سنگ کئی دے ماخامو نہ سنگ کئی خیراتو نہ سنگ کئی دعاگانے سنگ کئی دار دن پا کارونو کے وینوں میں لا ازنون دین دی مگر پا گمان پا سروان نیم دلیل ملیل ہونا دارت کنا اپوئی گیمنا نو کار سرے تو زن زن زن زن لفظ مقیم گوئے مشترک دے شک تم شامل ہو یقین تم شامل دل تاغ شک مقام نے ابو بکر بارید احمد نحوین نقل کرے العرب تجعل الظن یقینا و شکا و کذبا عرب خلق چیری دا زن لفظ دا یقین پذے کے میں استعمالی دا شک پذے کے میں استعمالی دا دروغ پذے کے میں استعمالی اذا قامت براہین العلم فکانت اکثر کل شد علم براہین قائمی نو دا وقت کی زون تا یقین ہوئی او کل شد براہین دا شک زیادی نو دے تا دروغ ہوئی کذب او کل شد برابری نو دے زون تا شک ہوئی بیا ادری زنو کی استعمالی اینو من لا یظنون بعض خلق ہوئی معتزلہ اگوی زنی دلیل پس اطلال مانا نی زنیات پا دین کے اس حیثیت نہ لری ولی اللہ بدی بیان کرے دا چاہیش پا زن پسی زینم اللہ زنون درے جواب دارے چھ زنیات دو قسم نی یہ آغا زنیات دی چھ ماخوز دی مستنبت تی دے دلیل شرعینا او پا طریقہ دا زن مانے پا طریقہ دے استنباط یا پہ اعتبار دا نقل سر پائے کہ زن پیدا شی لکہ خبر واحد دا نقل دا وجن زن نی دے یا قیاس دے و مجتہد چرے دے استنباط دا وجن زن نی دے منشاہ خوشتا کن دا زن پا شریعت کی دلیل لے ہاں دمرہ دے چی پا فروع کی دلیل لے پا قائدو کے نا آیا اس زن آغلے سے بے دلیل ہے اسی گمان میرے کترے تپو سکے چتے چوئے دا پلان کے بابا پبو بابا دا دا گزن زموار دینا دا ہے پا کم کتاب کی لکلی اتا چاہی دی کتاب کشتا چرتا ہے مڑا کو خلق ہوئی دا سنو اور گمان ہم دا دینو خلق تول گمان بسی روان دی دا گمان دروغ دے نو قرآن چکل دا زون بدی بیان کرے دا اگا زون بے دلیل دوئے بے منشا دوئیم جواب دارے چھے زون پا قائدو کی کار نور کئی کن کم ځای چې رضوان بدی بیان کړي په عقایدو کې بیان کړي دا دید عقیده په مسله کې په ګمان پسې روان دي. عقیده کې الګ یقین والا شی ګوره دا عقیده مسله وای چې غیر الله نه رامدد شي رامدد شي الګ د دلیل سره تاسو سره یقیني دی د کتاب پاشا کې لیکلی دي او پلان کی پیر سے ویلی او خوب کی لیدلی دا الګ دلیل دی دا دلائل تو عقیدے پر پیش کرے دارا میاں نکال فوائل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم فی ذکر ہوئی چدا معنی چمخ کے تیر شو دا زنیات چمخ کے تیر شو امیان چی بائے پس روان دی دا سری دا مولیانو مشرکانو بدتیانو چزان نکم کتابو نے لکلی دی اغیت ہے معنی ہوئے گا فوائلون فیض کوے تباہ دیشی خلق خراب کو دا سلورا مڈل را دیتا تحریف لفظی والا ہوئی تحریف لفظی امام بخاری شاہ اللہ وی تورات کے نو کرے گا اور بلد طریقی سرے تحریف لفظی کرو اگی دامت دب دے چھے پر تورات کے تکے لرکول دائے پر گئے بل لکل دائے نو کری خدا کو کڑو کنا چد زان نے کتاب لکھلو اویلی چدا تو خدای کتاب دے خدا خدای ویلی زان نو لکھی ہوئی خدای راستی فرمائی لی دا تحریف لفظی پر مانا اس دے امت کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ ہوئی تحریف لفظی کر تو خدای پر کتاب کے نشی کو لے قرآن کے نا پا حدیث ہوگی وہ کئی کر حدیث بے موضوعی او ای بھائی قال رسول اللہ رسول اللہ ویلی دی کنو گورا کلب و لددان نے سند جوڑ کی درو موضوعی حدیث پیش کی خلق و تمنگڑت فایا قید عملونا خرابی چیزی حدیث کے دار آگے دی حدیث کے رائے لی چیچا عقیدہ و ساتلہ پہ و گٹا بانن لنفا ہوئی پیدا بور گئی اور یہ حدیث کی راغلی جزا تحیرتم فی المورین فستینو بے صاحب القبور کلچ گڑوڑ شے حیران شے پریشان شے نو قبرون والا نو مدد غارے حدیث کی ادارہ راغلی دا حدیث موضوعی ہے منجوران جو کری ادیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیوئے دیا پائے موضوعات خدای دین خراب ہو خان فوائلن خدای خدای دا تباہ کی چدا موضوع روایت جو کری دین پرے گڑ وڑ کا فوائل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ویل لفظ قرآن کے حکم پنزوس دلے نا سلوی اخذلہ پر یو آیت کے دری دلے ذکر کرے ویل ویل یو داربیت پر لحاظ باندھے بمانے ہلکن ہلاکت تو خرابی تباہی یا ویلن مستقل لفظ ہو ابا زیر چداد وین ماخوذ دے وے لے فلانن فلانن تیزب کو ویلن یواز پادش ہوئی ابر یو روایت داری چھ ویل جہنم کے وادی را جہنم کے کن در چنور جہنم تینا پنائی غاری کہ دائنو میں خواغم دا ہلاکت زہر کا نا تبائی دا کسان لڑائی چلی کی ہو کتاب پخپل اللہ سنو کتاب سڑے پلا سے لکھی کہ پخپے ہونے لکھی دا بے دیم دا مانا کہ میں نے دین حسین دا زان نے لکھی دے مانا دا مانا تا پخپل لکھلے دا مانا پخپلے ہو لکھی بیا وہی امیان و تاوی خلق و تا حاضا من اند اللہ دا دخدہ دا طرف نہ رہے دا پک خدہ ویلی حاضا من اند اللہ دا حدیث تے دا دخدہ حکم دے حاضا من اند اللہ اگر نگر یہ کتاب مسئلے دا زان نہ علی کلے بے دیہم بے دلیل علی کلے یہ گناہ دا حکم بل گناہ داو کچھ پخدے بانے درو جو کرل چی حاضا من اند اللہ دا خدای په نسبت کو چې خدای راسي ویلی رسول الله سي ویلی دریم مقصد در دریم اخر مولا سره ده دا دومره ناروا ولیکي چې ځان نه کتابونه لیکي او خدای په نسبت کوي پیغمبر ته کوي دا مړه د پیسو د پار کوي کنه لیشترو بی زمنن قلیلا دا خدا شیر بکی دے درم گنا دیر پارا چی حاصلی دے پدے سبب سر دنیا بھی مانے دا پا کتاب چی سلی کلی دی دے پا سبب سر دے دنیا سے لئی سا حدیثی دے دنیا حصول لپار جو کری چی حدیث کی راغلی دی مڑا چین المیتا یرن نارا فی قبری سبت لیالن گورا مڑی تا پخپل کور کے وش پہ ورخ کارینو وش پہ ما خامون اور پسی کوایا کن امال روڑے ہوئی کن دا پلاو ریجو دا پارا ازان نا حدیث جوڑ کن حالدار چدار موضوعی مختلف موضوعی حدیثی جو کڑے رہے دا دنیا دا آمدن دا پارا ازان نے مسائل جو اکڑل دا دری گناہوں نے اکڑل یو مسئلے دا زان نو لکلے بے دلیلہ بلے پخدے بانے دروغ نسبتو کچھ عظام نندلہ درم دائے دا دنیا دا حصول دا پارا ذریعہ گرد ہو رہا لیش دروبی سمنن خرید دینا برم لرشا اسمبلی والا راجم ایشی اسمبلی اسمبلی دلر جو اسمبلی اندر کن حد قانون لکلی پخپل اللہ سو قانون بیدیہم یا دا انگریز شریف پلا سو او ایش آزا من اندل لائے دا گور اسلامی ملک دے پر ایک اسلامی قانون دے دا دا صرف پارا لیشترو بی سمنن قلیلا دا خپل اقتدار پی ٹنگج ظالمان زما اقتدار پر قائم شی یو کفر ہونا دی دیو مت کی راڈی شی نہ اللہ فرمائی بیا ہلاکت تے دی لرا داغ وجنا چی لکلی لا سنن دریم ہلاکت تے دی لرا داغ سمن دا وجنا شریف پہ گٹھی درے دلے ویل ولے ہوئے مارتے درے گناہوں نے دی آیت کی ذکر کری کنا چدری گناہوں نے دین ہر یو گناہگار تو یہ خدای دے تباہ کا ولی زان نہ مسئلے لکھے خدای دے تباہ کا ولی پا خدای دروغ جوڑے خدای دے تباہ کا ولی پری دنیا حاصل ہے ویل اللہ مما یکسبون معنی من الثمن القلیل اور پتی آیت کی بیا تفسیر قرطبی لکلی دویم جس کے نہم صفحہ دیوی فی آزل آیت والتی قبلها التحذیر من التبدیل والتغییر والزیارت فی الشرعین فدی آیت کو پا مخکنی آیت انہوں کی یرادا چھے تغییر تبدیل زیادتے پا شریعت کے مکوائے منتے یرادا ولی فکل من بدلا و غیرا او ابتدا فی دین اللہ مال سمنو فو داخل فی آزل وائد شدید کچا زان نسشے بدل کر بیدت جوڑ کرنے میں مسئلہ جوڑ اکڑا ویدہ ثواب دے نو پدی آیت کے آگا داخل لے دی تاؤس پا کی بیدتیان راوال ہے ویدہ تفسیر قرطبی پا گراؤس تھی نو ہاں پسی لڑ شوئے ہو نو شتا پا کیوں لے دا راوس مبتر ایک ہی دا سی بیدتی دے دزان نے مسئلہ جوڑ اکڑی دا او یہ پدی خدا خوش آئی گیا ہوتے کہ تم ثواب دے دست دا پارا بس دا دنیا دا پارا دا خپل اقتدار دا پارا تبادشی فائلن فائلن وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا دارائے پنزم فریق جدی کدا سے خلق شترے جو زان لجنت خاص کئی سرد شرکنا سرد کفر تقبیح پک ایسل کدا خبر ہے دا جنت دارے کول کا دا شرکنا دانا روا رہا کہ شرک اور جنتی وہ کہیں سو رضی وہی صرف درو گئے دیداوی چری باؤن سم تور مگر سورج میرے شیم مسیر مبالغہ اور تو داخل دل کو در کنار اور زمگا خوالم نشی رات دے دے وہ جد سرم نشی لگے دے مگر صرف یہ سورج بھائی کہیں رشتہ دیا ہو لن تمن سنار اللہ مما دودا آل عمران کے امداد جی سدا دری قول لیں سلیری شاد کی ذالک بینہم قالوا لن تمسن النار الا یوم معدودات نحوی طریقے سے ادائے صفت کے معدودات امادودتن دوار جائز دے مفرد مانس اور جمع سالم مانس دوار جائز دے الا یوم معدودان شری بندر سنگ تور مگر سورج اسمیر لشے ددے ان سے مراد دے یو تفسیر نکلی نہیں دائی خبر ہو رہا ایو یا مما دودات تا مراد دی اور بھائی نے ہم سلو خرز دے بار تو بائیں ملے جل چپلارا نے دسخی عبادت کرو زمون پلارانوی دسخی عبادت کرو نب ارسی مونگ تور مگر دایا سورزش میرے لشی دا سلوی خورزی پدی توجیبانی دا اعتراض دیں چی پلارانو اگی عبادت کرو ان زامن سے گناہو کو چی زامنی ہوئی چی لن تفسن نار ددے دا جواب کہہ دیشی کہہ دیشی چی ددی عقیدت آوا چی رفلار پو گناہ بانی زوے نہیں ولی کی اگر چی شران نشتا دوے میں اعتراض پاگی راتا چی آگا عبادت دسخی آگی تا کو خدا معاف کرے مختیر شو سو معاف ہونا انکم کا معاف کرے ہو کا نیچے معاف کری نو پہ معاف کری کے عذاب نہیں کرنا اگر استثناء دی ولی کوئی چل آیا ماں دودا اسی کا توجیہ کی شیر ددی پنسبان نے بتا جائز ہوا کہ معاف شیو ہم پکے عذابی اچھا ہے چے اجام ماں دودا نے وہ روز مراد دی بولے یہودیانو بھائی دا ٹول دنیا سے رضی عمر وہ ذرا کال ہے وہ ذرا کال عمر دے حساب کتاب ہی کہنا بس دام گا پھر وہ زر کے راروان ہو اس زر کالے عمر دے اور ہر زر کالو پذہ بمول یور صرف عذاب راکی نو اور وزش ہے شاید کہ پدغ بنا یار سلوختی پکار دا او جمعہ او ما خام پکار دی سڑے خود عذاب نہ پکے بچی تاپ استاد پل خیالات ہوا منگ آئے دے کے بل توجیدہ ددی دا قول پیو خبر بنا مثال اخبل امت کیوں بولا زمگا امت کے دو قسم خلقی یہودی معاہدین صحیح ایمان والا اغم دا خبر کئی دا معاہد سلیم دا خبر ادا زنگ دا پارا اور دا جانم ہمیشہ را پارا نشترے یو سو وزی بھئی شکد گناہ دا وجہ نا خدا عذاب را کئی ہو را بکی ہو کم معاف ہم کینو معاف بم کی دا مسئلہ ٹھیک دا کر دا معاہد دا پارا صحیح دا مومن سڑے معاہد گناہ کڑے رے دے با ہمیشہ پا اور کی نہیں لیکن یو سو وزی احتمال شترے کہ خدا نا معاف کینو بس جانم کے وے داخل کے اصول رضو لوی عزی لیکن دے امت کے نور خلشتا مشرکان حغیم دا ہوئی کئی شرک اور دیم وی چی مونگ دا پارا جانم آبادن نشتا رے یو سو رضی اسی سو گنام کرے دے چرتا ناروام کری چرتا نسوار بام کری یا وی چرتا بل سو گناہ بام کری دا گناہ انہیں آدھے پا دیو جا کہ خدای مذاب لے بوزی بوزی با کری مونگ جانت جانی عید ایسا مشرک دد دعوی صحیح دا نا غلط مشرک وامی شب و نار کے دے دل تدادر اتبائی میں قبیلے نے وقالو وقالو دی وی سرد شرکنا منتب اور نرا رسی مگر یو سو رضی دشمار کمگا سو گناہ کری اور اللہ ہم نہیں معاف کری اللہ ہم گا نہیں معاف کری نو کہ دیشی چی سروز گناہ پوجہ بانے زابرہ کی کنی نشتہ آزام گا ٹھول جنتیانیو ددی خبر رد کی والا قل اتخذتم من اللہ عہدن دل تماند عبداللہ ابن مسعود زلانو روایت کی صدر دارا اتخذتم من اللہ عہدن بالتوحید دمان آیت تاسو حاصل کرے دقدہ سر سر عہدن اقرار دا توحید لوز دا توحید مانا معاہدین یہ او کنا گورا داد داو جو سڑے کی تپوستے ہو کتا معاہدے ہو گنے نکو واقعی معاہدے نفلن یخلف اللہ آہدہم اللہ دخپ اللہ وزن خلاف نقید معاہدین سرام ایل بجنت ورگئیم ٹھیک دا جستا خبر ہے ٹھیک دا کم دے توحید دی کے مڑا ام بمانے بل بلکہ جوڑایا تاسو پا اللہ بانے ہاگا خبر ہے چھ پوئے اپنے علم در سر نشتا و پخدہ بانے درو جوڑائیں تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ما لا تعلمون سمانے علم ستوئی دلتا علم ہاگا دے چھ مستنبت دے دلیلنا لا تعلمون انہو من اللہ لا تعلمون انہ من اللہ و تقولون انہ من اللہ دے مانا تاسو پا اللہ بانے دروغ جوڑائے داغے پتہ دا تنشت چخدے دا سی ویلی دے و تاسو اے نخدے ویلی دی دا مالا تعلم دیکھی گورے مفہوم مخالف نشتا جسو کوئی تقولون اللہ مالا تعلمون ہوئے نو پا خدے بانے تقول دا ما تعلمون جائز دے سر چکم بانے نہ پوئے گی پخدے مجوڑا ہو چھ پوئے گی نو خیر دے نہ نہ دا قید واقعی دا بیان دا حقیقت دا پار دے تقول یہ پار اس چیز کی چلا تعلم او کل چھ تعلمون نہ دا تقول نہ دا خو رشتہ دی گیا کل چھ تا سر علم شترے چھ دا خبر اللہ فرمائے لے دا او خدے تے نسبت کونو جائز دگا کل چھ علم نشتے چھ خدے لی اتے خدای وی دین درو غلی وی پالا اللہ دا چرتنی دی ویلی چھ مشرک سڑے با جنت تبوزم اتا سو اے نا مون با سرد شرک نا جنت تزو نا دا پا خدای درو غوائے گا دیتو ہی تقولون اللہ مالا تعلم یہ افترائی و تقولی دیکھے امون خصوص مطلق دے افترا پا اعمالو کی مرازی پا اقوالو کی مرازی اور تقول کو صرف اقوال کی راج کر مانے اللہ سے ویلی نہیں ہوتا ہے خدا دا سی ویلی پیغمبر نہیں ویلی ہو دی ہوئی پیغمبر دا سی ویلی حدیث موضوعی جوڑی دے تو ہی تقول اللہ بلاون کا سب سیتن داخر کم ویلو چار اور نو کے تتمئی تتمہ پا تخویف و پا بشارت او دائی دا خبر جواب بلا تاسو آئے جلن تمسن النار الا یوم معدودا مانی تاسو آئے من جنتیان یو اور تبا نزو بلا نانا داس ندام قانون وارا دا قانون خبر دا قانون دارے چی چاکڑی شرک را گرکڑی دل دے شرک تر مرگ پورے نو دادی اور والا دی بڑے اور کے ہمیشہ دائمانا من کسب سیئتن اے شرکن عبداللہ ابن عباس ہوئی شرکی کڑی والے پبل گناہ بانے ہمیشہ اور نہ رہے ادیب آیت کے ہوئی چاہے ہمیشہ بپور کی کن معتزلہ تی دلیل نہیں سی وہ تو ہے نا سیئتن شرک تو ہوئی دیر بد سے سر شر ہاتھ بھی خطیت سمانا راگیر کی گناہ گناہ سنگ راگیر اول گئی احاطت بھی خطیت دامانا جداما علیہ الی الموت ہمیشہ ہی پرے شرک بانے تر مرگ پورے مرگ پورے توبہ نہ دے سریم دے ترا گیر اول ہوئی گن تو لمر پکرا گیر دے نہ چدے مشرک کو ہمیں شد پارا مشرک دے تو بہن دے اس طرح نہ دے با ہمیں شد پارا پا جہنم کی اگر کہ یہودی مولائی اگر کارسو کی خواہ قانون خدا ہے ہاں اللہ زینا من آ کسان چا ایمان داوڑے دی معاہد عمل کرے دا پیغمبر پتابے دارے کہ دا کتاب و سنت مطابق دا ابن کثیر ہوئی عمل صالح سی الموافق للکتاب و سنت دا کسان دی جنت والا دی بڑے جنت کے ہمیشہ ہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دیدن درم نوع دا خطابات دا بنی اسرائیلو شپگت آیت بن ختمی کی بخش شپگت یاوانی پر ایک دمک کے نا خباستون کے ترقی کئی دیکھ بیانی سو انکار من الاوامر الاربع اور اتیان بن نواحی الاربع وَتَتِمَّتُ بِالتَّخْوِيفِينَ وہ رتاز کے عجیبہ کاروش ہوئے ادا مشترک ذکر کئی مشتران کشران ٹولو کی بلکہ کشرانوں کی چتاسو دا خدای دین بالکل الٹروان کا کم حکمنا چی خدای کڑیو ناغتاسو بن کرل پای عمل نکوئے کم چی اللہ ما نکڑی چی میں کوئے نو تاسو پہ عمل شورو کا دمر خباست دمرا بے لوزی آگے نے سلور سلور دل تراوڑی اوامر سری اللہ حکم کرے رہے چبے بانے ما عمل قوائم یو دارے چھ بالوالدین احسانن احسنو بالوالدین دوائم نارے قولو للناس حسنن درین دے اقیمو سلار سلورم دے تو زکام تا سلور اوامر دی لیکن رسو ہی سمت اللہ تم دینا خطا سما کھاڑو دے سلور نواہیو گورا مانن لا تعبدون الا اللہ مانن نہیں دا شرک با اللہ سر بن لگائے کہ نہ کوائیں دویم گورا لا تسفکون دماغکم درم دانے سے لا تخرجون انفسکم من دیارکم سلورم دار تظاہرون علی بالاسم والعدوان تظاہر نہ کہ نہیں مراد اللہ تظاہر شرک میں کہ ایو بل وجنا ما یو بل ملک نہ مشڑائے دیو بل مقابلہ کے بگنا پر ظلم کے امداد میں کہ ایم نہ سمان تم ہا اولا تاسو دائے چدا لوز مات کو دام پدے امت کشتا دا حکمنم دے امتم پدے تری کروان کڑی دیخا ذکر اللہ دا یہ حکایت کہی دیتا ادر تتمہ ما پسرب تخویف سرائی اولائک اللذین اشتروا الحیات دنیا بالآخرہ دیر تخویف ہوئی کم وقت چاہت سے ہوں گا مضبوط لوز دا بنی اسرائیلو میساق بنی اسرائیل تولو بنی اسرائیل لحظ مانے پا تورات کی دالی کلیو پا تورات مسئلہ ہوگا اللہ جو تذکر پا کتاب دا خدای کی ہو ادی ویلی دا کتاب زمونگا دے مونگا منون لحظ شکن قرآن کے او مسئلہ ہو سڑے ہوئی زو قرآن منم نو لحظ ہو کو اگر لحظ کے دعوہ والچلا تابدون اللہ اللہ دا توحید جب تورات کیوں گو رکھا چاہے کہ ادا مسلشتا کا دا نفی تو پمان دن نہیں لا تعبدوا بندگی مکوئے دئی چا سوا دا اللہ او بدو ربکم مسلشوا دے قرآن کے دا مسئلہ چھے او بدو ربکم ساسو کتاب کے دا مسئلہ چھے لا تعبدونا الا اللہ یو بل سرو شان کتابوں نے شرک بنے کوئے بندگئے کے اللہ نہ سوا بل تسجدے بنے لگوئے رکو بنے کوئے تعظیمون سر بنے اندرے گئے اللہ نہ سوا رب الفن بنے نذرانی شکرانی نہ پیش کوئے رحمت درد چھے بطنو آئے دے تھوڑ دے بارات ہوئی لا تعبدون الا اللہ وہ بالوالدین احسانہ احسنو دلتا مقدری نیکی کا ایمو رب لار سر نیکی اخپلوانو سر آئے تیمانو سر آئے مسکنانو سر آئے تیسر بخا عمل کوئے نیک سلوک بکوئے دا توحید دا مسئلے سرا قرآن کے اکثر دا مور اپلار اور دا بندگان حقوق راوڑی سورۃ النساء کے اوپر آتم تھا پگ در شیاد کے 36 وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِذِي الْقُرْبَى اور پسی ذکر کری بندگی ذکر کرے شرک مکوئے بیاوی مور اپلار سرا نور سر احسانات دوائے سورت بنی اسرائیل کے یو زیروڑی درشتم آیات تدری 23 وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دا خود رب فیصلہ دا قضا دا شرک بنے کوئے مور اپلار سر رب احسان کوئے دیکھ اسے حکمت تے چھت والے اوزے ذکر کری حکم گورا یو خو بس ربت دارے چھے او حق اللہ لے بل حق اللہ بد دے تو بالغ مسلمانی مومن بے چھے دا خدا حق مدا کہے او دا بندہ حق مدا کہے لاول دا خدا حق نو بیا دا بندہ حق حق اللہ و حق العباد یو خدے پر دارا ہوئی دویم پدے مقصد را ہوئی دویم چار کل دا ہوئے لشو چی دا اللہ نہ سوا دبل بندگی مکوئے دبل متازی مکوئے بل نہ جتو نہ مغوارے دبل عبادتو نہ مکوئے سوال پیدا شو چی کسڑے دا مور اپلار کئی آئی تا سجدے لگئی آئی تا سر چٹئی دائی پخپو بانی سر دینو خیر دے جواب ہو شنا مور اپلار سر بس صرف احسان کہے عبادت بولا نہ کہے و بالوالدین احسانن لا عبادتن دامان دار تجرید توحید دا پا رہو وہ لیلوے محسن ستا مور اپلار دی مور اپلار لا عبادت نشکو لے آئی تا سجدے نشکو لے ندا پیر صاحب ستا پلار دے کہ مور دے ہو نکر دے ہو دے سے ہو چھتا آگت سجدے لگائے وہ خدا ہے وہ جوڑنا مور پلار تو دانو جائز نو بچہ دو جائز درم ربط دائی دا مسئلہ دا اللہ چلا تابدونا الا اللہ اللہ سر شریک بن لگے کہ میں جوڑا ہے سوال لاغے پرے بانے ہو کر مور پلار تو سڑی نہ خبشی چھتے جو لاڑے پنج پی رہے شوئے خراب شوئے پلوان و ماما گان ترونا تربوران دم خبشی ای دم خبئی وار بچیم تے تختی مسکینان وغیرہ تے تختی کہ مارا دی کسا درک نشتا دیز نمان اغیبت تاما نہ کئی ساسر اما مقابلہ کئی تب سکے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانن تب داغی منی نا کو احسان بہت سر کئی وبالوالدین احسانا لا طاعتن ہوئی مور اپلار سر اب احسان کہیں خپلوان سره نور سره به احسان کې او خبره به نه مانی په دې مقام کې تاسو به مانی نه ادې ته اشاره دې طریقې تا سورته عنکبوت ویلی کنه سورته عنکبوت کې دار ربط په دې لحاظ سره ذکر کړو آیت دے تم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما مور اپلار سے رکھو نیکی کا لیکن کائی جنگ کئی پری چتما سر شریک جوڑائے نبیائے خبر او نہ مانے دیا رہے نہ مانے احسان کا خو منل مکا دیر پا رہا اس بعض خلق ہوئی وہ بل والد نے احسان دائے ویلی کیا مور اپلار سر احسان کوا نسمانا مسئلہ اور تمک اور خپا بش حزدہ ہوئی گورے دا پلان کی نا پلار خپا شیر آو نکت خپا شیر ولی دے اغتر توحید مسئلہ کولا نا اغتر خپا شن اگور آغا آکڑ دے ہوئی پلار آکڑ دے نوایا وہ بل والد نے احسان سمانا دا مانا نہ چی چپ تکے نہ مسئلہ اور تموایا خپا بشی دا تاؤ سر احسانوں کو گبدی دے اسرا اکڑا دا خود اسرا بد اکڑا چاہا جانم تزی اور تو ازا تفسیر کبیر دے لو گورا امام راضی وئی دا مور پلار بخاری نہیں یا وئی کافران مشرکان نے احسان سے دے دی دعوت دے دین تا دین تا ایمان و توحید تے رو بلا دیتے احسان ہوئی دیتے احسان ہوئی مسئلہ دیتا ہو کاول ابراہیم علیہ السلام پلار سزا احسان کرو گا اول دام پہ احسان کی داخل لی معاشرہ بالمعروف دارنگ توازو امتصال دا مردائی دعا گانے غیتا خدمت آئی دا پارا ٹول کو حاصل داری چ احسان یہ احسان قولی دے یہ احسان فعلی دے یہ احسان مالی دے دروڑا کو مور پلار سر احسان پا قول بانیم کوام قول کے احسان داری چ توحید و سنت تیرا بلا بخو طریقہ بانیم عمل کے احسان داری چ رائی خدمتو نہ کوام خدمت کو عزت کو اگر کہ کافر و مشرکی حضرت اسمار آلا ویا رسول اللہ زما مور راغلی را دا مکھی نہ راغلی را پیا دا مزلی کڑی ہوما دروازہ بند کرے چیتا نہ من راضی بے بے صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کو تو مشرک ہے کہ وہی راغ متن راغ بتن ہوئی دعا حدیث کی تو مطلب یا رسول اللہ دا رغبت معلومی گی دے دین یا راغ بتن مانے اگر راست کو ان کے رد توحید نہ خراغ لے دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لحسان و سرو کا خیر خدمت دکھو گا کہ کینا و دن کور کے داخل ہے گا وہ بالوالدین احسان لیکن یہ بہت سر دعوت اور بل احسان مالیو کا مال سمانا کلے چاہیے محتاجی نو خرچہ پیم کو نفقم ورکوان دم سے احسانات دزل قربان نی دے یتیمانم دے مسکینانم نیم دا حکم آگئی تک گر آغا سورہ نساء تاسولس ادھویلو وبالوالدین احسانا وبذل قربان دد پکی بے نظر آوڑے دد بھی بالوالدین احسانا وذل قربان دا بے تین آلتا دد اللہ کال تشتولے حکمت حتی خطاب دے دد امت سرا حتی خطاب دا بنی اسرائیل رے گا بنی اسرائیلو ما سوا دا مور اپلارنا دا بچہ حق نگا نا دا سرا نا اللہ والا دا ذل قربا اگا حق پر بالوالدین کے ور داخل کا بے تین آلتا لرکڑا بالکل دا بالکل کل جز دے ادا متیان کو حقوق منی دوالے دین جدا دوالے دین منی د ذیل قربان منی د بل منی بل ندیل بی بگی جدا روڑے چھٹی کتا دہاری و مستقل جدا جدا طریقہ دا احسان کا وقولو للناس حسنا داد بہم مار دیں دویم خبر دایات ساتھ ہے امر چوائے خلق و تا خیست خبری دا دین خلق و تا بیان کوئے دا خیست و خبرو دا نیک و خبرو وقولو للناس حسنا حسن سی قولا حسنا وائے تازو خلق و تا وینا اغا وینا چا خیست ایم گورا خیست دو قسمیں یا اغای چی خیستائی پا نیزا مخاطب بل اغای چی خیستائی پا نفس لمر کے فاقیقت کے دیدے کی دا خیستانا کم مراد دی تفسیر فتح العزیز کی ہوئی بعد مداہنینو دا شوی دا چاملا سوام پس آخا غلے کے نا بس ہو پلے بجارہ کا اگی دین دلیل نیسی چو گورا اللہ فرمائی جی خلق ہوتا کولی کولی خبری کوائے خبا کوائے ماں حسن نیوی چا غب بے خوش آلی گا غور توائے امام رازیم پدے رد کئی چی دروغ موائے دا حسن اندامان نا تفسیر قرطبیم پدے رد کئی دل تا حسن نمراد دے الحسن فی نفسی لا ما والحسن عند المخاطب خلق تا خبر ہی کوائے چھتا خدای پنی زبان خیص سئیم اگر چھتا آغا پنی زبان خیص سنی برے و زخکاری قلو لنا سے حسنا دیو جنہ تفسیر قرطبی ہوئی دا عبداللہ ابن عباس نے پہ روایت دا حسنا دا کلمی و مصداق ذکر کرے رہے قولوا لهم كلمه لا اله الا الله وامروهم بيان حسنا نودا شکا د توحید خبر اور تہ پیش کو ادا خاص تہ خبر ارام قولوا للناس حسنا خلق تو ودا بیان کوے چاہیے تو فائدہ اور اسی او پابندی کوے امان ذو زکات پر کوائیں بیا مخوال ہوتا سو مگر سلک کا تاسو سنا او تاسو ہمیشہ مخدر دون کی دا لوز ہو دینا تاسو مخڑو لے گا الا قلیلا منکم قلیلا منکم سی لگ کسان دی تاسو کی جاگا مومنان دی اہل کتابوں کی لگ مومنان ہوئی ایو تولی نہ کرے لیر کم خلق ہوئی وان تو مورزون بیا سمانا سی تولی تو مانا مخڑول مورزون مانا مخڑول نا تاسو مخوارو ددی لوز نا وان تو مورزونا تاسو ہمیشہ مخڑون کیے اول جملہ فعلیہ ثانی جملہ اسمیہ دے استمرار تاسو عدد دارے کہ تاسو دا حق نہ مخڑوائے بلو گناہ ایزا خزنا میساقکم کل جاغستم مضبوط لوز تاسو نبا تو یوائے تاسو بھی نہیں دے اوپل پناہ قوانے نبا باتے اخبر رونا دکورون دائینا دا لوزو دا نہیں دا مظالم دا پارا تورات کی دا مسلم و ظلمون با نکوائے ظلم سی یو دے سب کو دماغ بغیر سے دا جرم شرینا یو سڑے و جل نہ حق بانے لا تسفکون دماغکم دویم اخراج انفسکم دماغکم نہ مراسو پلیوی نے نہ دماغ اخوانکم دارنگ لا تخرجون انفسکم انفس مانا من پرون کرے وا ہم جنس سوئی دتا انفس سے ستاسو ہم جنس تاسرونا انفسے اور کمے اور دولے اغا دا سرے لگتے چے کتا او باسی نا دا تزان او باسی کتا غواج نا دا سرے لگتان واج نیم تورات کے ایلیشو چی دا کارو نا منکو ہے تار جاہلیت رسوم چی ڈلے بے جوڑے کڑے اول پسی یو بیل بے وجل دے اول پا کرو نا بانے بے حملے اکڑے اغا بیتی نا اوشلالا اغا بیتی زان لگت خبص کرل غصب بے کرل سما کرل تم انتم تشہدون بیا تاسو اقرار کرے رہ پدی وا دبانے او حال دانے چی تاسو عالمان ام یہم تشہدون مانا مانل عالم اقرار ستو ہی مانل دا اللہ استاسو مانل ام نے مانلو سرا سرا تاسو پدی بانے خبر ام یہ بیام حالم سر اسو کو رہے سمان تم ہاؤلا دلے کی بیا حالت خاص کر دم دینی اگر چو کو رہے نا آئے تن فام با بیا آسان چی مدینہ منورہ کی جاہلیت دور کے دامیان ادو ڈلے او سو خزرج ددی اوبر سر دشمنی وا دارنگ پر ڈلے دالی کتابیں دیے ہو جانو بنو نذیر و بنو قریظہ اگر بنو نذیر و بنو قریظہ پر قرآن کی دشمنی وا داچی لے کر ملانو یا بل کی دشمنی اور رامیانوں پہ بل کی دشمنی کی راشی یہ اور ڈلے کی راشی بلک کی راشی بیا وہ جنگو نہ کہ ادھر دو سو دفعہ اختلاف اور جنگ کے رکھا پر جنگ کے بدی آ رہی اور دخل پل حلیف سر مدد کا دوستان عمر کرو سر امداد کا نپاغ جنگ کے کو گڑے نہیں چلے کے سڑی بہت جلے کے دل کا دی بو لگے تو بس پانی جنگ کے وے خپل مرگری مخالف دبل ڈالی چھو بے اوجل کا کلے چھ زور اور بشو نہ ملک نہ بے اوشڑ لو جلا وطن بے کڑ کوئی درے ما خبر ابا اگر دار چھ کلا با کافران لگے دل ددی مرگری اور دالی کتابوں نہ بے او سڑے قید کو اگر قیدی با اگر چی دی مخالف سڑے ہو کنا مخالف سیڑ والا ہو دی با دا تاسو قید کرے رہے دے مونگا خلاسو مونگا بچکو فیدیت تاسو لے درکو دے پریگ رہے آلکہ سنگا فیدیت راکو اس در با اعلانو کو چندہ رہا لگا اولے یہ سڑے قید شے رہے کافران سرام اور دے کتابی سڑے زمگا شرم دارے چیسنے کتابی زمگا دا کافرانو دامیانو پلاس کی رقی دی چندر آ جمع کہ آگا بے اوکڑا نصب ہے اگیل اور کر شدہ والے دا پیسے اور سڑے پر ایک رہی چیزی اصب ہے زان لے جیب کی واجو لاتے خان بیا اگیب اور تیشی جب ہے منگ قید کو منگ سر تاسو ہے قتلنیم کوئے وجلیم کوئے اچھے کل قید کنو بیائے زمین خلاص سوائے داولی دیو سے دا تاو سر چیو زہمگا دائی قتل کو اخراج کو دا خو دا ڈل بازے دا وجہ نکو ستا سپر ڈل کیوں گا کاس تو بند کو ڈل کی سڑے رائشی نو بیائے ناروا کئی گا ناغی ہوتا ہے نخانو بیائے زمین خلاص سوائے والے بچکوائے والے وی بچکو یہ ددی ہو جانے چدا پتورات کے حکم راغلے چستا سے اسڑے چر تقید شی نتا سو جرمانہ ورکے وغیرہ آزاد گئے خان و بازی مسئلے منے ہو بازی نا بازی کتاب منے ہو بازی نا دا حال در قوم در امتم دا حال لے پباب دا قتل کے امداد سے دے پباب دا اخراج و ظلمونوں کے امداد سے دے یو بل سراب ظالمانہ ڈلوں کے امداد سے دے تعصب کی برائشی یا قبیلہ بر بلے سر جنگ کئی کراچے کی لگ جائے دیا پختان دیا بہاریان دی دوارہ زانتا مسلمانان ہوئی اور پختون نہ پختون ڈالا اور بیاری معاجر داغ ڈالا اور جنگ چھوڑا اور بل وجنی خالص بھی نہیں توئی اور خوشحالی پریوان نے تختلو نہ ہو سکوں زینت امشاڑی تو خرجو نہ فریقہ من کو من دیارے اور تظاہرو نہ لیں بل اسمول ادوان رکار خدری شورو نے بیا تاسو داخل کے شوج نے انفسکم فلم جنس فلرنا او باس ایم یو ڈلس تاسو من تیار امدائی ذکورنا ادا سنگ کوئے پدا سے حال کے چھ مدد کوئے تاسو یوبن سرا داغی پا مقابل کے پا گناہ پا ظلم سرا تظاہرو نے جملہ حالیا تظاہر سو تو یوبن سرا مدد کوئے تاسو یوبن سرا ڈلے کوئے مولیان لگے دامیان سر ڈلے کو ہے ڈلا کو خوشی نے سسڑے تو عمر گری امداد کی نہ کنستاسو دا ڈل چلے بل اسم والعدوان دا ڈل بے نی پے سمو پودوان سر دام اور یو فل اسمی یو بل اسمی دا تفی نہ دے لیکن گناہ کی ڈلا پے عدوان کی ڈلا نہ بے ہوئے بے زمانہ مانا ستاسو دا ڈلے کول چرے پخپلم گناہ رے اور ظلم دے پخپل دا گناہ رے مطلب دی سینہ بیل اسم والعدوان کا بیر ملابسط دا تاو چے ڈلے کوئے نہیں ہوں خدا گناہ نے والے گناہ ستوئی چے دا خدا دا حکم خلاف ورزی رام دا اے سمدے دوائم دارے چھتا ظلمی پبل چابانی زکاہ سڑے پبکے قتل شی سوک برا ملک نو شڑلی شی استادا مدد بینی ہی ظلم نے دا تچ مدد کہ پنا رواو کی دا مدد دے بینی ہی گناہ لے دا بینی ظلم دے علی سمول ادوان اسم لفظ قرآن پاک کے اسم تینزت درش کرت ذکر دیں مادر اسمونا تسلویخ کرترا جی دل اس اسباب قرآن ذکر کری مانے دا سے عملونا چھ قرآن ویلی چھ دا اسم دے دا مگرہ جمع کری دلتا لس قرآن کے لس ذکر کری چھ دا اسم دے دا اسم دے دا اسم دے دا گناہ ہونے لی سب کا باہر دی سو حقوق اللہ کی لیے سو حقوق العباد کی لیے سب شرک و کفر دے دیر ٹول پہ اسم میرے عدوان و اثر کی گناہ رے وہ اسم ہی پہ حقوق اللہ کے اور عدوانی پہ حقوق اور بندگانوں کی ظلم تاسوی دائی چل سے روکو وہیں آتو کو مسارا اکراشی دغا کسان تاسو تا پدا سے حال کے قیدیانی تفاتون تاسو دائی فدی اور کوئے اخلاص وائم مفادات وہی فدیہ اور کول دا بچ کول دا پارا فدیہ غصت دا تنی مرا تفادو ہم تاسو دائی دا بچ کول دا پارا جرمانی ادا کوائم چھتے بچی اگر شی دشمن دے ستاسو نو سکر آو محرم علیکم اخراج ہوں حال دارے چھے حرام دے پتا سمانی استد داغی دا کورنو نا تا یو فرض ذکر کر ادنا اخراج ام حرام دے نو قتل ام پطریق اولا حرام نے اگا حرام کارو نا کہے پرواہ ہونے ساتھ اچھکر دے فدی مقام راگے نو بس فدیہ کی وجہ دے خدای حکم منم تا دے خدای حکم دے بس قیدیان خلاص ہو سر ناروا بکیو سڑے دا سنت دا نبی بھائی اس پروان ساتھی بیل مازا بھائی گیر میرا بے خریلی لیکن تاتوی جی تاسو فیدیا نہ مانے تاسو پنج فیدیا نسخات نہ مانے ہم گا فیدیا مانے وہ ایتا گورا دا قیدی دے پا فیدیا خلاصا ہے سب پنی زبان خدا قید کرے دے پا فیدیا خلاصا ہے لیکن تچ بیل ماز ہے دا سو پروار سے نشتا کل شرک ہے نظر پروان نشتا ہے ارے او فیدی پروان رتا ہوں سرا افتومنونا ببازل کتاب و تکفرونا ببازل آیا فسیمان لڑے پا بازے حصر کتاب و کفر کوئے دا باز بازے مانے بازے نا پس نشت سزا دا آغا چاہ چلا کار کئی استاسو نا بلے اس سزائیں نشتریں ما سوار شرمندگے نا پا جوند دنیا کے خدا بے پری دنیا و شرم ہوئی ذلیل بھئی ہوگا شرمی گی رسوا بشی ارسو چاہی بازی کتاب منی ہو بازی نہ مانی بازی مسلو بانی سے تو خواہش مطابق عمل کئی بازی سے خلاف دین پائے عمل نہ کئی دنیا کے بے اللہ شرمئی دا خدا سرا دا خزیون دیر طریقی دیخوا دا خوی او طریقہ دا چھے مفسرین لکی چھے پری با جیزیہ راشی چھے مومنان حکومت با پیراشی نو پری با ٹیکس کیجی دا خو با کلی کلی بنی نور شرمن دا گئے ذلتو نو دیر شیری کنا دا سے سڑی ظالم لگا مودا پس گورے اللہ تعالی شرمندے کی ذلیلی کی ذلت پکارون کے اختشی بدنامی کی عام دے خزیون خزیون قرآن پاک کے یولس کرت راغلے خزیون اصل کسی تو ہوئی لغت کے دا عام انکساروں یلحقو ہو انکسار چی سڑی تا پیش راضی کلا دا نفس دا طرف نراضی کلا دا غیر دا طرف نراضی دا نفس دا طرف نچی راضی آگے تب یا حیا ہوئی خزی ان کلا پا منے حیا راضی دا غیر دا طرف نچی راضی نو دیتا خزی ان استخفاف ہوئی شرمندگی آگا دلتا مراد دے دا دنیا ذلت چیری دا دنیا عذاب چی کنا داتا صرف خزی ان ہوئی اور عذاب دا آخرت چی کنا اگے تا خزی عظیم ہوئی آئے کہ عظیم لفظ دے بیا آئے کہ عظمت تے لیکن سورہ توبہ کو رہا دوش پتا آیت کی باسٹھ آیت الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم دا دا خدای رسول دا حدودو چی خلاف چلی اور کے وامی شئی دا دا شرمندگی لویا دا دنیا کو لگ شرم دے دا آخرت دیر شرم نے اخلی شرم نے کہا یہ پاو یا زارا او یا زارا قامت لو شرمی تھا ویوم القیامتی اور دونے لا شرد اللزام دا خلق قیامت پر عذاب پیش گریشی دیر سخت عذاب تا دا دنیا دا عذاب نمسختی ند اللہ غافل دا غیم ولن جتا سوئی کوئیم خبر دے فتیمہ دے دے گورا اولائک اللذین اشتراو الحیات تا دنیا بالآخرہ دا گورا چکم خدای حکم نکڑو اگر اشاتا ہوگر زور خدای منع کڑے وچی شرک مکوئے ظلم مکوئے نہ پاغیبانے دی کار شورو کرے دے شرک ام کئی ام ظالم ام کئی نہ بس دا خلق دی چیری خواہ کرے جوند دنیا پا آخرت باننے اشترا دلتا اختیار تا ہوئی اشترا من استحبو ددی بس دا دنیا خواہ کرے چیتا خیستکو دان لپکار دی پا آخرت دا خواہ کرے دے ار کرے چیتا سی خلقی نبشیس پکرے ددی نا العذاب اغا عذاب چ خدا والا منقرہ کڑی ہونا ودی سر مدد کے دیشیم تخفیف دا عذاب تے نشی کے دے مانسا خدا تنا عذاب نصب گئی ولا منصرونا سب موریدان ام نشیرات لے مقتدان ام نشیرات لے چھ دسر سر مدد کی اخلاصی کی دے دانے تخفیف ام نراجی او بالکل بچکی کی بامنا لا یخففانم اللذابون کل چرا کافر مشرک مرشن دجمی پشپا پہ مذاب نہ سانی گے جی عذاب پہ احسان شی وہ مشرک ہونا سانی پتہ ہے کہ اعتراضوں اگر دار حدیث کرا دی ان احوانا احوانا لزارے دیر سپک عذاب والا پا جہنم یانو کے حق دے چلنا لاہا من نالاہو من نارن یغلا منہما دماؤہم چداغ کھیڑا ہے سپلائی چی داد ہو رہی اور بڑا مازغی خوشکی کی اداب یا ابو طالب دا پور والوں کے آسان عذاب والے صرف پے پور کی اور مازغی خوشکی کی دے تو آسان عذاب ہوئی کرنا آسان سے کرنا اور قرآن ہوئی فلاح و خفان العذاب مشرق نے عذاب نسب کی جواب منگو کو العذاب مار دا سے نبشیس پکیرے دا تنا غذاب چو خدا والا مقرر کریم العذاب دا مان اگا ابو طالب لے چکم عذاب مقرر کرے دے اگا عذاب کے بیاس پکوالے ناراضی پاغی کے ناراضی بلے بل عذاب مقرر کرے دے ناغلہ ہو پائے کس پکوالے ناراضی دا مانا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ سلورم نوع خطاب گوران سلورم نوع خطابات دا دو آیتوں کے دفعہ دا وہ آتی آیتیں دیکھ مقصد بیان بیا دید خباست انکار دا انبیاء و سابقین انا ما قتل بازم گورا دا مخکنو سا انبیاء نے انکار کرے رہے دا سو قتل کرے رہے سر دا بیان دا طریقے دا انکار دا دمنا ناکارا خلق دی ہوئی بنی اسرائیلو کی دا خبا ستو نرالل سا انبیاء و جلی و سی قتل دا چار تکذیب کرو انکار کرو انکار پکم طریقہ بانے کرو قالو قلوبنا غلو ددی تتمہ بروس راضی بیا ادے مکھ سر ربتم دا گورا دا تاسو چھ بے لوزی اکڑلام ما تے لوزم کرے دے چھ دعوہ کوئے دعوہ کوئے دعوہ نہ کوئے نہ کوئے اس کے اسڑے اعتراض کی چھ دا ددی نے یرشو یروی خیال میں نو مسئلے دیرا زمانہ شو ان من خبر خاص زمانہ کی شرط تورات راغلو موسیٰ علیہ السلام راغلو دا مسئلے کڑی ہوئے منگڑے روس ترالی نو پتہ نشترے اللہ تا جواب کئی چمال موسیٰ علیہ السلام کتاب باندے روس تر دیر رسولان رالی گلی پر لپسے تر حضرت عیسیٰ پورے تسنگوئے چمانہ سبق یہ شہر ہے سبق تاسو نے نشی یہ رہے دے اللہ یاد دیئے توحید مسئلہ اللہ یہ رہی نہیں رہ جانا دم ردا چیا بنی اسرائیلو کے پیغمبران را لے گل چیا داش بے اور کہو وق وق اپنے امت کے علماء حق را لے گی وق وق بانے توحید تازہ کئی چیدا حضور نکی چم نے ارشیدی او یقیناً ور کرموں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات کو کنا وقفائنا من بعدی بالرسل قفائے و قفی تقفیہ دا قفانا ماخوذ دے قفا دا سر رستنے سے دوئی دا سر دا شاتے سجرے دا قفا ہوئی یہ رقبہ دا سر دے یہ قفا رہا رقبہ کتے اور قفا اچتی ہاں نہ تقفیہ سمانا دے سڑی پہ سڑ پسے تلل اگر پسے لے گل کفائے و کفی بیا متادی کفائے نام باری بے رسول پاگ پسی میں گن رسولان ہو لے گل اگر دا کفائے نہ والے ہوئے اتبا نہ والے ہونے ارسل نہ والے ہونے ارسل نام باری تقویت دیتے ہوئی چاغ پر قدم مانے لے گئے نئے دین والا نور کہ نئے شریعت والا نور کہی نئے کتاب نور کہی خو پاگ زور بانے ورو لے گی دے تو تقویہ ہوئی تو چرے سڑی پر نقش قدم دے مخالفت تے نہ کہنا دے تو تقویہ ہوئی انبیاء بنی اسرائیل چوں کنا عقائد موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بانے را لے گلو دعوی پر شریعت بانے را لے گلو نوے دین نوے شریعت نہ ہو اگر دینوں چھ بیان کے اگر شریعت تجھ بیان کے اگر کتابوں سکر قفینا ہوئے. بر رسول کے معنی گن رسولان. بعض روایت کے راضی بنی اسرائیل کے سلور سرا پیغمبران رو لے گئے. دار سکھ نو چیز دی سر نئے کتاب نو نئے شریعت و سر نو نئے دین نو ندیتے رسول ہو لے ہوئے دعوی تازان پرکو نے جوکڑی نہیں اب سی اب غلطی چیتا ہوا ہے رسول آگے تو نئے کتابی اور سرا یا نئے شریعتی اور سرا نا. تو قرآن اصطلاح کے رسول آئے تو ہوئی چاغا پرے بانے معموری چ پیغام دخدا اور رسوا بس کزور پیغامی کا نوی خا رسول وہی قاصد تھا پیغام رسون کی تا کنے کتابی کزوری انبیاء بنی اسرائیل دا سیو کر دا فرق اصل کے ملحوظ دے گر آگر رسولانوں کے دنہ داؤد علیہ السلام امراغلو اغسر زبور کتابوں لیکن زبور کے احکام نو ترغیبات ہوں بکے معائز ہوں فضائل ہوں صرف ذکر اعلان ہو رہا علی گلے مونگا دا عیسیٰ ابن مریم ورکڑے مونگا عیسیٰ ابن مریم وادتینا عیسیٰ ابن مریم البینات دائب بنی اسرائیلو کی رسطنے نبی ذکر کر چھ پتر تولے گی چھ دا مسلسل راہ غلی البینات سی جمع بینتن بینات الکی کل لازمی مانے پخپل اخکارا کل متعدی ما یو بین شے آغا چھ بل سیز لر اخکارا کئی دا لازمی مرازی متعدی مرازی دا بینات میں صداقات کل سی کل قرآنی دا وحی آیاتون آیاتون چیلی ناغے تب بینات ہوئی قرآن کی مراجی آیا تم بینات ولی دخدیر کتاب آیا تو نے چی وقبلم بینی اور بینات کی معنی نور سی ظلم خکارا کئی مسئلے خکارا کئی مقاصد واضح کئی گئے. دویم البینات بے لکی معجزات دا انبیاء ہوتا معجزہ دا نبی معجزات دا انبیاء ہوتا سر پا رہی چار تبیین کئی اخکار کول کئی دا توحید اخکار کول کئی دا صداقت رسول دا اخکار کی کر زکاہ تبینات بھئی معجزات دم کل بینات عقلی دلیلن توئی دلائل عقلیہ چاہ بینی واضحی دعوی پہ اخکار کی کر دلے کے بینات سے مراد دے ظاہر دارا دے کے معجزات دے عیسیٰ علیہ السلام مراد دی اولیا معجزات صریح دلالت کون کیوں پہ توحید و پہ صداقت دے رسول بانے نورکڑے ہم گائے عیسیٰ عزوی دا مریم تا اخکارا معجزیم صریح معجزات تو خالص سری دلیل و پری بانی سے داد دا کار نہ رہے بلکہ داد خدا کار دیں دا بقرہ دا آل عمران کے وے تفسیر راضی کا نال بینات دائے والا بینات پر کڑو کا نال عمران کیوں گورا کارخ کارو سری سری پسکی سری کارا پسکی مانے پر دلالت کے پر توحید اور پر رسالت وانے اتش پیتا ہے دا آل عمران وتأني أخلق لكم من الطين كحياة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله دا بإذن الله سري نشر جدا زما کار نہ بلکہ دا خدا کار نہیں اوبر لکما لبر صاحب الموت بإذن الله دا زما کار نہ بلکہ بإذن الله دا خدا کار دے دے تبینات وئیں وایذنا بروح القدس کلکڑو مونگ دلرا پروح پاک سرم تائید سے تقویت ورکول مدد ورکول روح چه ده روح صرف روح پا قرآن کی یویش کرد ذکر دے ادا روح دپارا قرآن کریم کے شپگ مصداقات دی شپگ مصداقات بولے روح کل انجیل تل کدا زیوراجی روح کل عین عیسیٰ علیہ السلام توئی روح کل نفس واحد توئی روح کل جبریل توئی اور روح چرے کلا دا حیات دا روح چرے سڑے بجندے روح کلا قرآن تم میلے رہے دلے کی روح القدس بیاوی پاک روح مشہور قول پرے کسرے جبریل علیہ السلام چاہ پرے بانے مشہور ہو حضرت جبریل اور پشیر دارت حسان کے ماغت ویلی و جبریل و رسول اللہ فینا و روح القدس لے سبی خفاؤں حسان سے بڑے جبریل جرے دا روح القدس دے گنا نوائیدناہوں بی روح القدس اگر روح لئے ہوئی سبب دا حیات تو وہی بیرورہ کنا اب پاک و ذکرے جی معصوم دے عیسیٰ علیہ السلام پر روح القدس سرسنگ کلک کرو جبریل علیہ السلام بول رہا تسلی خبر روڑی بندارے یہ درما ہو ہے سو دارا گرزے دو بول سر چکم خوابدے گرزے دو تائید چکا دیتے لکھی تائید اور تائید پا مخلوق سر کے دیشی تائید یو مخلوق دبل مخلوق تائید کئی گا صرف تقویت بکی پیداشی ایو دے کفایت و حسبیت و اعانت مدد آ مخلوق نشی کو لے دا تائید دے صرف اب راضی کو سو انفال کے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم داو کرو سلسلہ اگر رسولان چراغلو اگر پیغمبران تاسو تے تاسو دے موسیٰ علیہ السلام خبر کولا اس تاسو دے تورات میں خبر کولا نمی خونہ کو لگا ماں سوال عیسیٰ علیہ السلام استاد سشان سو خبر ست گورا آیا فسکل چراغ بتا اس کا رسول پتا سے مسئلے چنا مغوختہ نہ سنو استاد سنو تاسو بتی لوئی کو لام پسی اور ڈلا تاسو درو جن اکڑا بلا ڈلم قتل و لام تا کارم شروع کو کلما جاکم رسولن بما لا تهوا رسول معنی میں ناظر رسول دا رسولان دا بنی اسرائیلو دغ رسولان دغ رسولان نوے مسئلہ پیش کرے نوے شریعت نوے دین نہ نوے پیش کرے لیکن ساسو پا طبیعت بنا سازہ مسئلہ لگے دا بما لا تهوا انفسو گم نبا گفتا ساسو زنو نبا شر گفتا آغا و توحید پیش کرو تازون با ظلم پہ غفتا غب عدل پیش کو تازون با دخوایش اتباع غفتا غب تاستا اتباع سنت پیش کولا نا استکبر تم تاسو باتے نا لوی اکڑام استکبار سی مخڑول داغت تابدار ہے نزلتا عنادن مخیطر شور استکبار مانا تاسو با پزد و پینات کی داغنا داغت تابدار ہے نزان لوی کو مانے مخبم تیوارو نہ من اس طرح خبریں دا حال در امتوں دے کا نا اس نن علماء راضی قرآن پیش کی چدر مخلوق کتاب دے دیا منی کر دا مسلمانان چدان تھی منی چ قرآن زمگا کتاب دیں اپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شہ دیں لیکن کل چدا اللہ یا بندہ تا قرآن پیش کی ندی سجل کی بما لاتا ہوا نفسکم مستقبلتم چه ده شرک رد پی کئی نو دیئے نمانی ده توحید رد کئی نو دیئے نمانی ده دی ده ظلمون رد کئی نو دیئے نمانی داغ بنی سرائیل نہیں کرنے لاوال کو کئی استقبار دیار پسیر سے چل کئی ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون دائم مخی ذکر اور چتاف دیر یو ڈالا مانے ڈیر کسانو تے دروجن ویلو ہر یو نبی تبے تان منم تدرو گئے تدرو گئے تدرو گئے ارے خبر تبے والا دروجن ویم اس مطلب دے قرآن نہ خبر گئے ادے ویدا تدرو گئے درو گئے درو کل بے چوس برشن ہوا فریقن تقتلون تقتلون مانے قتل تم یہ تو حکایت دا حال مانزی ہوئی یو دل آد دقی ہم بیاونا تاسو وجل امنام وقت تیر شو قتل کرو گا جرم دا غریبانو سو اس جرم انو تاسو کتابے پیش کرو چکم تاسو مانو خس تاسو طبیعت نا خلاف خبری ہوئی دیو جن تاسو وجلی دا مرض دا دی سورہ مائدہ کم پیش کرو چی دا دی بیماری وان دا دی ظلم چاہی معیشت آچل کرنے او یا آیت 70 لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاہم رسول بما لا تہوا انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون انت نفس اختصار کرے صرف دد چونکہ ددی قباحت مراد دے تقبیح مراد دے دیو جنت قفین آئے پکی ویلی دی بینات دے عیسائے پکی ویلی دی اس تکبرتوں میں پکی ویلی دی اغیرت کی دانو کرتے وقالو قلوبنا غلن دیتو ہی طریقہ دے انکار دار کذبتم تفسیر دے وجل خودی پا مختلف طریقوں باندے خدا تکذیب سنگ کرے رہے وقالو تفسیر دا تکذیب ویل دی دے پیغمبران ہوتا چی قلوبنا غلفن یو مانا دا زور نازم پا پردو کی ریستا سو دے خبرونا پا دے بانی مونگ نا پوئی گون دویم دادا قلوبنا غلفن زور نازم گا دا علم لو خیری مونگ استا سو نا خمولیانیو مونگ خب پوئی گون استا سو علم تزم ساجت نشتا رہیم دے گا نا غلفن چلے گا نا درے دو معنی یو غلفن پاسل بانے جمد اغلف دا اغلف وئی اغلف تنا سنتا صاحب الغلاف تو غلاف کی دن نہیں گا نمانے دا قلوبنا غلفن مانے فی الغلاف زرنا زنگا پپر دو کریم تاپ مسلو بانے منگن پوئے گو کنایو دا آدم فامنا دا مانم سیدہ غلطن نا ولی دلی تائید شتکن سورت حامیم سجدہ ہوگو نا دیدہ ویل کلب اے ویدہ سی چھ مونگ پرے نا پوئے گو مونگ نا پارام کی نا مونگ تدا خبر مکو حامیم سجدہ کے تین زمایات وقالوا قلوبنا في كنة مما تدعونا إليه دی دائے چزم گا زونا پردو کی دی داغے مسلونا چتویم ورطبلیم گورا پخبل اقرارو کنا قلوبنا غلو زان سادہ کرے رہے چمونگا پرے مسلو نپویگو پرے باری کا تو داستاسو دا مولیانو زان لپاری کے مسلی دوائم غلفن پاسل کے غلفن کا ویا چو غلفن شنو جمع دا غلافن بمانے ویعاون ویعاوی لوخی دا قلوبنا غلفن مانے قلوبنا آوائیت لکل علم فلا نحتاج الى علم زمون زنا دا ہر علم دا پارا لوخی دینستا علم دا جت نشترے مگا پخپلا مولیانیوں سانا خپوئی دا طریقہ دا انکارم پا قرآن کشتا سورة حامی مومن دریت آیتو گر دائیں فلما جاتم رسلم بالبینات فرحو بما عندو من العلم رسولانو چکل بینات راوڑی ریم دے خلقو لوئی کرے را پائے بانے چھتی سر سا علم ہوں دا لوئی شوکا نا قلوب ناولو سقرات تو چاہے سقرات اور کیوں موسیٰ علیہ السلام لے لڑ چکا اگر نحن قوم معذبون لا حاجت بنا الی موسیٰ الی من یحذبنا مونگا زان لے پاک خلق ہی مونگا موسیٰ موسیٰ تاجت نشترے لا علم مونگا سکو سقرات سو سینس دانانم پلار دا منطقیانم مشر جالی نوس تم چاہے عیسیٰ علیہ السلام لے نزے اگر ایسا الہ غیرے نا اگر بچہ لے لے گلے شیرے مونگ تو ساجت پہ دغسی ملاشی دورہ اکڑا سند واغس کاغذ پڑھ کے اترا قرآن نہ خبر نہیں چڑھتا حدیث کو دورہ کرے دورہ میں انشاء کرے والی اب بیا وہ شرک و بدعت کے اختی طور پہ لے کر آشا قرآن اللہ مسئلہ نظام خبر کا ملا ہے آج تو ملا شیما زان لکھوئے گا بل تم ساجتے ہلو بنا بول اللہ فرمائی دا بسنگ علمی دا سنگ علم دستہ پزر کے جت پر توحید پہ نہ پوئے گے وہ سنت نہ پوئے گے بل لعنہم اللہ بے کفرہم دا کو علم نہ دے بلکہ لعنت کرے اللہ پدی بانے پسب دا کفر دریم دا کو لعنت دے ادا لعنت دا کفر دا وجن ناغل لاول دی انکار ہو کم کفر اور تکذیب ہو کم دائیں دا وجن دا زلے دا لعنتون نڈکشم ادا دا خیال دارے چی دا زمولائم دا مولا خون دا خو ملعون لعنہم اللہ بے کفرہم فقلیلا ما یؤمنون قلیلا ما کے نمار تاکید دا قلت دا پاری یا را قلیلا چرے کلا مفعول مطلقی پہ بار دا موصوف محذوفا یؤمنون ایمانا قلیلا ایمان روڑی دی لغن تک ایمان ایمان کے سنگ لگی دو معنی دا ہے بیان یو دا مانا چھ صرف دا منی چھ خدای خالق دے خدای مالک دے ور صرف توحید نہ منی دا لگ منل شد دے تلغوی مان ہوئی بیا دو ام نارا چھ قلت بمانا دا آدم مانی فقلیل ما یؤمنون دا مانا چھ لا یؤمنون دیر ایمان نہ روی در ام نارا چھ قلیلا صفت تے دا ایمان والا قلیلا منی قلیلا منہم یؤمنون لگ کسان دی ددینا چی ایمان روڑیم لگ خلق پوئی گی دائی علم خیم اکثریت بیا کافر مشرکی ولما جاؤں کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم دیدن سرے پنجمن اور خطاب دادرے آیتو نے دی نبی آیت بانے ختمی ہے دی پنجم انو کی بیا زیادت تے خباست دائی کی ترقی اغسر انکار من ھذا النبی بعد معرفتیم انکار ددی نبی نا پس پی جنگل ہے ددنا پی جنی او بیم نمانی تو دیر خبیسان دی اور ددی ستمہ پیش کرے دی بیا پیس زجرین ولی منگویلو دوارو خطابو نو یورتا تیم مارا اول آیات کیم زجر بے سمجھتا رہو سرا دائیو زجر دیں ویدہ قیل لهم سرم زجر دیں دار اٹھنے دمکی دوارو دپارتا تیم مارا دائی دپارتا تیم مارا بھئی ولما جاؤں کتاب عند اللہ مصدق لما معہم ہر گل شرائے دی تو کتاب اور دنیز دا اللہ نہ دے خاص دا خدا طرف دے دا سنگ کتاب دے مصدق دا کتاب انہوں چی ددی سر رہیم مصدق مانے تمام ککڑے دے دا کتاب دا سر معافق دے گا دا تصدیق ان کئی ددی لما جزا لگئی سارا دخان مینس کے جملہ مو تریزر اوڑی سوئی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا حادارے چھو مخ کی دی ددینا فتح بے طلب کو لدخ دینا دا کافرانو پا مقابلہ گئیم مخ کی بے فتح گوخت دا کافرانو پا مقابلہ گئیم وکان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا علی مقابلے دا پاری وہ دی دری پی کتاب دا رسول در عدل نمخ کے فتح بے غوخت دا اللہ نا دا کافرانو پا مقابلہ کے فسر کلا شراغ دا کتاب دیتا آر کلا شراغ دیتا معرفو آغا چیلی پی جندر چی کتاب دا رسول لیم نو کفرو بی دیتا نمونکر شول نادن پی جنی اوسی نمونی فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ دے و لعنت دی پدا سے منکرین دا کافر دے نا دی چی پی جنی چی دا حق دے دا کتاب ہم حق دے دا نبی ہم حق دے بیان نمانی دے آیت کی اللہ اصل خباست دری ذکر کا اور رٹنا چی دا دری یہود کارو دا کتاب مصدق دا نبی مصدق دی پی جندو دا رشتین دا حق دے دلیل پیداو چکان من قبل استفتیون علی الذین کفروا ولی پی جندو دائم مینس کے دا معرفت دلیل پیش کرے مانے لفظی خدا چکان من قبل استفتیون علی الذین کفروا یہ سب چون سے طلب دفت ہے اعلی مقابلہ طلب دفت بے کو دا کافرانوں پر مقابلہ کیم دیکھو اس دانے دی ویلی سنگ ہے کو طلب دفت ہے قرآن کی دانی سے چل چھ فتح بے دخدینا طلب کولا نسنگ بے کولا چونکہ ربط اس پیرا کو داغواری چھ در فتح نا دا دلیل معلومی گی چی دی دا رسول پی جند دا سنگ معلومی دی دا غیر سر مفسرینو لفظ لگو لے لیکن دا مفسرینو تعبیرات تیرے مختلف دی تعبیرات گورا چاوے لیلی استفتحونا بیہی فسرب بیہی دی سمان بن نبی یستفتحون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الذین کفروا بالنبی لگو لے بالنبی بعض تفسیرون دا لگو لے بعض تفسیرون دا لگو لے یستفتحون بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمجیئہ صلی اللہ علیہ وسلم مجیء لفظ یہ ہے دا ابن کثیر یہ خرے یستنصرون بمجیئہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم دام چاہے خرے استفتحونا مانے استنصرونا بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحق النبی دا عبارات بھی پتہ لے گئے چھ پیوبان اتفاق نشتا دا غزے اور ددین جی وسیلہ ہی ثابتی بے زواد تفصیل لا وسیلے بہ انشاءاللہ اب طویل الوسیلہ کی راضی وسیلہ بے ذات وائے سمجھ دب دب تم مولا و مخ کی گڑے سابق خواہ اس تلے مناظرے تو دعان ہم نے فارغ سنوئے چھے وسیلہ کے مناظرہ کو تو اس وسیلہ نہ مانے میں کم وسیلہ ہوئی وسیلہ بے زواد میں زمان تدا ایسے کی وقایا الفاظ وقایا وسیلہ بے زواد کی لفظ بے خوئی کر وہ ادارہ کرنے چاہیے صلی اللہ بے حق فلان بے برکت فلان میں حق دا فلان دا ذات تے کدا صفت دیں حق و طاقت مضاف کرے پاک دفلان کی، پا برکت دفلان کی، پا حرمت دفلان کی، پا طفیل دفلان کی، دا خدا کو صفات دی. نو دا ذر بدل اکڑا چھے نا مطلب دا چھے توصل بے صفات زواد میں مولا نے مولا ہے تو اسے دعوی بنا بدل گئی تو دعوی بدل کر دی پریم نہ پوئی توصل بے زواد سمان مبہم لفظ مانا مبہم توصل بے زواد ہوں گا منو ہوں گا نہ منو بازی قسم نے منو بازی نہ کر جب تم آگا کم مفسر چی دالا گولے نے یستفتحونا بن نبی دائے مبہم ویلے بن نبی اس دائے دو تفسیر دی یو مفسر پکر آگا لے نے آگا ویلی دی چی بحق النبی دا دینا وسیلہ ثابت ہی گیا بحق النبی او گورا کناغی دعا کو لے چی آ خدای مستان سوال کو بحق دا نبی آخر الزمان دا آغا پا ذریعہ دا سوال کو چی خدای مولا غلب را کی دا وی حجیان دعا کو لے دینا پتہ لے گرے چی سوال شترے وسیلہ شترے بزداد نگورا دائے الزامی جوابات تو گورا یو داری شرا کار چا کو یہودیانو کو کنا تے یہودی دے یہودیانو دا فیلنا دلیل نہیں سے دے جواب کلے دری پو بسائر اور ڈاگائے کی کڑے چھنا جی دا شرع دا من قبلنا زمان دا پار دلیل لگا شرع دا من قبلنا الگ استا دلیل لے چھ زجرانی نہیں راوڑی توبیخانی نہیں راوڑی دی آیت کی خود زجر دے توبیخ دے سرنگ رائی دلیل سستا پارا یہ اجان و فیل دلیل نہیں سے دوہم خبر آخ دوہم عجیبہ خبر آخ دی یہ اجان و چھے بحق النبی سر بالفرض دعا کرے دا نو خدای چرتا قبول کرے دا سانا ہم دا تپوس کرے دا دعا قبول شے دا کہ قبول شے ہوئے نو خدای با یہ اجان و لغلب اور کرے گا نید اور کرے پتہ لگے رہے چھے دعا بحق النبی نہ قبلی گی نو ولی غارے دا الزامی خبر ہے کنی دیرے اوخی یہودیانو چھے دعا غفتا بحق النبی نہ قبول شے ہوا نا مشرکانو بخوال لیر زلیل کری ہو و دینا پتہ لگی چھے دی دا بحق النبی نہ روائے گا دکھا زلیل چھے درہم الزامی رد پتہ مستدلینو دارے چتا سود دین ثابت ہوئے چھے بے حق النبی نو دا ستا کتاب چھے دے ہدایہ کی لکی یا جامع صغیر کی لکی اخیر کنز شرع القاعدۃ کی لکی کتاب الکراہیت کی چھے مکروہ دے سوال یکرہ اس